بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبل تيتوري الله تبارك وتعالى ñoo ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu ñu ngi ci woon ghazwatu Handaq wala ghazwatu Ahzab, ñu ngi woon ci xaree bi ñuy tuddee kundiir wala ñu koy tuddee mbooloo yi daje woon boole seen doole pour faagaagal julit yi ci kaw suuf. Xeex boobu dafa am ay résultat yoo xamante ne daf koo jur, dafa leeral ay mbir yoo xamante ne dafa nëbbu woon. Bokk na ci résultat wu xeex boobu li mu jur mooy échec bu waa Quraysh, échec perte gu leer goo xam ne perte nañ ko ci am lu ñu bëggoon, mooy lan? Faagaagal julit yi ci kaw suuf. Ba ñu échegee échec bu rëy boobu, lan la leen jural? Mooy ñu dellu fa ñu bàyyee koo woon ak gàcce kenn wegatu leen ndax dañoo perte ñoom waa Quraysh. Ñaareel bi mooy leer gi nga xam ne leer na ko nañ ne yahudi ñoo gën a dangere ci ñu bañ julit ñi ci kaw suuf. Loolu tamit dafa feeñ ci résultat wu xeex bi, mooy yahud yi nekk ñoo xam ne ñoom ñoo gën a tar ci ñu bañ julit ñi ci kaw suuf, ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo loon toppoon ci kuréel yi nga xam ne ñoo leen topp ci mbooloo yooyu nga xam ne mooy waa Ahzab. Kon leer na nañ ne ñi gën a bañ julit yi ci kaw suuf mooy yahudi yi. Wa man taabaaha min al ahzab, ak ñi leen toppoon bokk ci coalisé yi, yeneen mbooloo yi nga xam ne ñoo faroon ak ñoom. Wa annahum yastati'una al awda ila misli ma faalu, ne loolu war naa leer julit ñi ñoom lañ defoon démb mën nañ ko defaat tey, te sax ñu ngi koy def. Ñu ngi ànd guddeeg bëccëg di far pour faagaagal julit yi ci kaw suuf. Chaque jour ñu ngi wax, ñu ngi wan ne ñoom mën nanoo ànd pour faagaagal julit yi ci kaw suuf, ñu ngi ñu koy won. Ne loolu ñu defoon démb ànd far mën nañ koo defaat, wala lu gën a yées loolu. Nee na looloo tax yàlla subhanahu wa taala tàggat ngelawam, ngelaw lu ñëw tasaare leen, tas seen mbooloo, tàqale leen, def leen ay xaaji xaaj. Loolu rek yàlla wan na ci julli ñi ne war nañoo xalaat ne moom yàlla mooy borom kàttan. Ba lu leen yàlla wax ñu def ko, ñu def ko, su leen yàlla woowee ñu wuyu. Ñetteel ci xeex boobu li mu jur موي الاستعداد لقضاء على رأس الفتنة في المدينة لنك ميرمي ليرنا سي يوننتي بي خامنا ني نونام خامنا ني كو باج ميرمي ليرنا سي جولين ني نان نوي سيني سوبي نان نوي سيني نون لغي نا كوم ميرمي ليرنا لو وار موي بريباري نك جيما افاسي جيم في جيلي بوب كيفير جي تا مدينه المنور كوم ميرمي ليرنا ne noni leer na bir na kon li ci war mooy nañ leen fi jëlee nag ñan ñooy noon yi mooy bani quraysata ay yahud lañ pour lan pour dal am ci biir medina islam mën a ràññee nguuram mën a sax lan moo leen di dimbali ci loolu mooy ñu jéem a jële waa banu quraysata nag ci biir medina ndax dal mën a am ci biir medina ndax nguuruk islam mën a samp ndax woote yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën a tasaaroo diine yàlla mën a am kattan kon mbooloo mi ci biir medina genn wàll gi si ñoom ñoom ñu nekk ay naa fiq nekk ci biir jullit ñi foog ñu génne leen loolu tamit xeex bi jur na ko ci résultat yi nga xam ne feeñal na ko ñeenteel ci résultat yooyu ne xeex bi jural na julit yi ñu def ay mbooloo mbooloo di xeex l'islam jural na julit ñi pour ñu xam ñan ñoo ànd ak ñoom ak ñan ñoo leen noonu nekk ay nafiq jural na yonente bi mu xam ñi nga xam ne fi qulubihim marad seen xol li feebaru nafiq ci nekk te nekk ci biir medine jural na yonente bi mu leer ko nañ ñi nangul ñi ko nangul ak ñi ko weddi waaye jural na yonente bi mu xam sahabaam yi ñooy ñan ci moom gis ni ñu taxawee armée din amul woon sax armée bu fa nekk waaye taxaw nañ xalaat gas kondir bi ba sëve medina ak jullit ñi fa nekk ñu nangul yàlla subhanahu wa taala li mbir mi metti metti metti mbir moomu zaadatum imaanan wa tasliman daf leen a yokk ngëm ak gébbulu ci yàlla tabaraka wa taala ñu nangu ko loolu mooy min nataij hazihi lghazwa loolu mooy résultat yi mu jur suñu ñëwee nag ci min ibariha liñ ci war a tiire ci ay leçon ci xare boobu muy xandaq bi ci njëkk mooy xër gi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam xër na ko ala tabadulu ra'yi wal mashura fi mawaqifin asiba yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci jamonoy tartar ci jamonoy nattu da koy jural mu dajale sahaaba yi weccante ak ñoom xalaat gis ngeen loolu ci li ñuy jëlee ci résultat yi xeex bi la ci liñ ciy tiire mooy yonente bi ci jamonoy tartar day soññ sahabatul kiram woolee ñu ñëw toog ci benn pénc mu waxtaan ak ñoom ci xew-xew bi am lan la ñu war a def te pourtant mooy njiit moom la yàlla yónni munoon naa wax rek nàngam laay def gaa yi def waaye da leen di woo ci jamonoy xeex ci jamonoy métit ci jamonoy tartar mu ne leen lan la ñu war a def gis nga looloo waral bim leen woowee comme amul woon armée buy défendre jullit ñi am ci biir jullit ñi benn waaye bu tudd Salmanul Farisi mu ne ko ñun bu doon ñun la ca Perse dinañ am moye ak xalaat bu ñu aare suñu dëkk, mu ne ko lan la mu ne dañuy gas canal bi, ñële buñ ñëwee duñ ko mën a traversé. Yonent bi daal di rafetlu xalaatam, sahaaba yi nangu ko, yonent bi daal di leen di nangul ñu départ commencé liggéey bi. loolu dañ koy tiire ci dars bi passé. ñaareel mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam misaal bu mu wone, misaal bu mag a mag a mag mooy ku toll na yonent bi nekk njiit, mu wone misaal yi gën a mag bi musaarakati junudihi fi l'amal, ci participer bi nga xam ne yonent bi bokk na ko sahaaba yi ci liggéey bi. noon naa wax ne yàlla mu yónni, maay yonent bi, maay Muhammad, maa fi gën, dem leen ngeen liggéey, dem leen ngeen gasi. waaye sang bi moo gàddu pikk yi jiite di dóor gaa yi gas, léeg-léeg mu jël peel bi gas, léeg-léeg mu gaa yi egg sax ci xeer woo xam ne duñ ko mën a toj, dóor ba sonn mu ne leen àll leen ma pikk bi. loolu feeñ na ci bi ñu gasee ba dajeeg doj wu rëy, munuñoo jàll, ñu dem ndey joor mun a këcc, ñu dem càmmoñ mun a tëj, ñu gas ci suuf mun a tëj. yonent bi ne jox leen ma pikk bi, ñu jox ko mu dóor, xeer wi génn ay étincelle, mu leer nañ, mu ne leen maa ngi seen soroori Kisra, yàlla won naa ma ne l'islam dina fa yegg. mu dóoraat étincelle yi génnaat, mu ne maa ngi seen soroori Qaysar, yàlla won na ma ne diine ji dina fa yegg. gis ngeen, mënoon naa toog rek croiser bras comme ni ko gars yi di defee tey ci Sénégal. kilifa diine du liggéey, yonent bi moom bokkul woon ci loolu. moom këram sax ndeysaan da daan yeewu ndeysaan, yenn saa mu jël cour gi soq, jàngeen ne fóot nay raxas nay dàllam, fóot nay yéréem sallallahu alayhi wa sallam. lu tax? Ndax mooy model bi, mooy royukaay bi. kon foog mu wone njiit nu mu war a mel. moo tax yonent bi sant ane liggéey, gaay di liggéey mu jiitu ci di liggéey. jàng nañ ci siira, yonent bi ànd naag sahaaba yi ci àll, ñoo génne seen lekk war a lekk, am ku ne maa koy togg, am ku ne maay rey, am ku ne maay fees, am ku ne maay lakk. yonent bi ne maay taxani, maay uti mat. sahaaba yi ne ko subhanallah ya rasulallah, mu ne leen seydul qawmi xaadimuhum, ki gën ci nit ñi mooy ki leen di liggéeyal. kon yonent bi dafa wone nekk model, nekk njiit, wone ku jiitu. soo santaanee yaa ci war a jiitu. waaye tey da ngay gis ku woote mbayum tool, nit ñi di bay mu toog ba mu neex ko, mu sol yërëm yi weex tal ak mbaxna mu weex tal, ñoo ñuy nit ko sées bu rëy mu toog. gaay pare ngeen mu ne waa mu ne ñaanal naa leen, yéen ñëpp seen aajo dina faju, di ngeen dugg àjjana. ñu ne est ce que ñu daal di dem. àjjana day mbokk, ñëpp ko soxla. bu fekkoon ne ku bay tool rek dugg àjjana, kon ñoom ñii moom tool bi ñoo ci war a jiitu, ndax àjjana ñëpp ko soxla. waaye nag ay naxaate la. tool boo xam ne ku ko bay dugg àjjana, te sa jabar bayu ci, sa doom bayu ci, sa jarbaat nekku ci, ku sant sa sant nekku ci, ñeneen doo nga fa nekk baadoola ak ñi tumaranke ak ñi jàngut, àjjana jooju yomb na trop. mbokki jullit yi, ci xeex boobu jële nañ ci yonent bi wone misaal, wone model, ànd ak sahaaba yi di liggéey comme ni mu ko defoon ci jàkkaam ja. gaa yi doon defar tabax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo daan jëli birig yi di ko yenu. am na sax yenn saa yi benn Hamza dab ko ndeysaan bëgg a nangu birig bi, mu ne ko bàyyi ma ndax liggéey jaamu yàlla la. ndeysaan Hamza ne bàyyi leen ko, daf ñuy wan ne ab julit dafa war a liggéey. moo tax gis nga ko moom yonent sàmm na, jaay na, lu nekk dugg na ci pour dundal boppam, pour dundal njabootam sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd naag sahaaba yi ci liggéey, mu wan leen ko yëkkati ay loxom ci kaw, lu tax waliyakuna lahum qudwa saliha, ngir mu wan leen ne moom mooy model bu baax bi, moom mooy model bu set wicc bi ñu war a roy. loolu moo tax du hasar du mbetteel yàlla ne nu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana. ñetteel mooy daruratul hasar min al munafiqin wallazina fi qulubihim marad, yàlla ngi wan li ñu war a jële ci xeex bi mooy moytandiku, nécessité moytandiku. waaw, war nañ cee jàng ne dañoo war a moytandiku. ñan lañ war a moytandiku, ñan lañ war a moytandiku? mooy naafiq yi, naafiq yi war nañ leen a moytandiku bu baax. ndax suñ leen moytandikuwul dañuy yàqal. dañuy yàq liggéeyu lislaam bi, moo tax ñu war a moytandiku naafiq yi. loolu dañ koy jàng ci leçon bi. ak ñi nga xam ne seen xol yi feebara ci nekk, rawatina nag ci jamonoy tartar, ci jamonoy nattu. gis ngeen yonente alayhi salaatu wassalaam dara taxul woon waa Madina am jafe-jafe, nekk ci njàqare lu dul naafiq yi ñu dëkkal. kon dañ ciy jëlee ne naafiq lu ñu jara lu jara moytu la, ku jara moytu la. bis bu leeree ci ñun ne diw mii naafiq la, dañ ko war a moytandiku, dëkk ak moom, xaritoog moom, ànd ak moom, bokk ak moom mbooloo, bokk ak moom liggéeyukaay, bokk ak moom, bokk ak moom, dara wóoru ci ndax borom ñaari kanam la, nu ko neex mu mel. borom xam-xam yi bi ñuy misaal naafiq dañu ne bu dajeeg yow kanamu Aboubacar la lay ree, waaye xol bi xolu Abu Jahlin la. xam nga ku dajeeg yow ci kanamu Aboubacar, waaye xolam bi ci biir nekk xolu Abu Jahl, te yow gisoo xol bi te wan na la kanamu Aboubacar nooy def. waaye bu leeree ci ñun rek kooku nan ko moytandiku ak ku mu mën a doon nag, ndax yonent bi moonu ko sant. mu ne ñeenteel ci liñ ciy tiire comme leçon mooy xeex dafa am ay stratégie. xeex nit mën na cee wor ki muy xeexal. nee na xeex dafa am ay yoon, dafa am règle bu mu war a jaar ci préparer nit ki ci ngëm yàlla, préparer nit ki ci arme, préparer nit ki ci kattan ba mu xam lan moo tax muy xeex, ba mu xam lii mu bëgg a dugg lu ko ci bëgg a duggal, ba mu xam kan moo ko sant. su loolu yëpp yembee nag mu jéem a nag wor ki muy xeexal. loolu tamit dinañ ko ci jàng, ndax gis ngeen Badr sahaaba yi dañoo teel a yegg ca ndox ma. bi yonent bi ne place sàngam, kenn ci biir mbooloo mi da ko ne yonent mu ne ko ah mu ne ko foofu baaxul, place sàngam boo baax yonent bi ne ko nañ jël bagage yi. kon gis nga yonent bi jamono ju nekk daf ñuy wan ne ku nangu suuraa la, ku nangu ànd ak sahaaba yi ci liggéey lislaam, ci seen xalaat, ci loo xam ne alquran wàcc ci moom yonente alayhi salaatu wassalaam amu ci xam-xam, day nangu sahaaba yi xelal ko ci mu def. juróomeel ci luñ ci tiire ci ay leçon mooy yàlla subhanahu wa taala inna allaha la yabtali ibadahu almu'miniin, yàlla dina nattu ay jaamam yu ko gëm. lan moo waral mu leen di nattu, lan moo tax? liyumahisa qulubahum, ngir mu xool seeni xol lan moo ci nekk. yàlla dana natt way gëm yàlla yi ngir tame, ngir segg. Alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ndax da ngeen naan gëm ngeen rek ma bàyyi leen noonu déedéet. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna allahu alkadhibin. Yàlla natt woon na ñi démb, mu xam ñi dëgg woon, mu xam fen kat yi, kon tey ji tamit foog mu defaat ko. Su ko defee mbokk julit yi, ñu xam ne léeg-léeg nattu am, nattu nag bu ñu foog rek ne ci jihaad rek lay nekk. Léeg-léeg yàlla nattu la ci sa borom kër, léeg-léeg yàlla nattu la ci sa soxna, léeg-léeg yàlla nattu la ci sa njaboot, léeg-léeg yàlla nattu la ci waruwaay, léeg-léeg yàlla nattu la ci liggéey, léeg-léeg yàlla nattu la ci yaram. Waaye chaque jour dañuy ñaan yàlla rek saa yu ñu yàlla nattoo, yàlla na fa fekk ngëm, ndax ngëm moo mën a dékku natt. Ndax képp ku yàlla natt te ngëm nekk fa rek nga saalit, waaye bu fa ngëm nekkee nga am tiyaabay Ayyub alayhi salaam. Moo tax mu ne yàlla day natt way gëm yàlla yi pour mu seet seen xol, ndax ku fa nekk. Waaye wa huwa moom yàlla ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Yàlla ngi ànd ak ñi ko ragal, yàlla ngi ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm, yàlla ngi ànd ak ñi nga xam ne ñooy rafetal seen i jëf, ñooy rafetal seen i wax, ñoo rafetal seen xel, ñoo rafetal seen xol, ñoo rafetal seen dëkkuwaay, ñoo rafetal seen jëflanteeg seen i mbokk, seen jëflanteeg seen i moroom. Wallazina hum muhsinun, ñi nga xam ne dañuy rafetal yàlla ngi ànd ak ñoom. Kon mbokk yi, ñaari tomb yi moom lañ bëggoon leeralal sunu bopp, leeralal ko mbokk julit yi. Mu des tuuti, des na yeneen juróomi tomb ci li ñuy jëlee résultat, li ñuy waaroo ci bind yi. Waaye insha allah samedi bii di ñëw ci kàttanu borom bi ñu eggali ko insha allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.